snart. Farväl men kom tillbaka snart. Det var så underbart när du och jag fick träffas varje dag. Att bara gå bredvid varann och prata som två kära kan, om ditt och datt och ingenting, och skratta till åt någonting. Att vara två i en båt när sommaren kommer med sol, i skogen höra den låt som trasten sjöng i fjol. Farväl men kom tillbaka snart. Farväl men kom tillbaka snart. Och all den tro och kärlek som jag har för bara dig jag spar. Snart. Farväl men kom tillbaka snart. Och all den tro och kärlek som jag har för bara dig jag spar.